رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الأفاضل دوزان وتكوفو jambo ambalo nitapenda kulitanguliza kwenu katika mazungumzo haya ya baina al-maghribi wal-isha, nitapenda niwakumbusheni juu ya jambo moja muhimu sana, nalo ni juu ya neema ya Uislamu. Kathirun minan nasi ghafalu anha, watu wengi wameghafilika na neema hii ya Uislamu. Allah tabaraka wa taala ameeleza katika Qur'ani akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dhakara al-imam ibn Kathir fi tafsiri hadhihi al-ayat al-karima, ameeleza al-imam ibn Kathir katika tafsiri juu ya aya hii tukufu, an Tariq ibn Shihab, kutoka kwa Tariq ibn Shihab anasema, jaa rajulun min al-yahudi ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alikuja mtu mmoja katika Mayahudi akaja kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, amir al-mu'minin. Yule bwana wa Kiyahudi alipofika kwa Umar akasema kumwambia Umar, ya amir al-mu'minin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alayna ma'ashara al-yahudi nazalat latakhadhna dhalika al-yawma 'ida. Ewe Umar, ninyi mnaisoma aya kwenye kitabu chenu cha Qur'ani, lau aya hiyo ingeliteremka kwetu sisi Mayahudi, tungelifanya siku ya kuteremka kwake ni siku ya sikukuu, manake tungeweka kumbukumbu ya kuwa tunasherehekea siku hiyo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akamuuliza akasema, wa ayu aya, aya gani wewe unayokusudia? Lau ingeliteremka kwenu ninyi Mayahudi, basi mngelifanya ni siku ya sikukuu, siku ya kuteremka kwake. Yule bwana akamwambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, ni aya hii. Umar akamwambia yule Myahudi, wallahi inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi ala rasulillah, wallahi ninamwapa Allah, mimi ninajua siku ambayo aya hiyo imeteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ashiyata arafa fi yawm jum'ati, aya hiyo imeteremka jioni ya siku ya Arafa, tena ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Na kwa Waislamu siku ya Arafa ni siku ya Idi, na siku ya Ijumaa ni siku ya Idi. Aya ya furaha imeteremka siku ya furaha. Majibu haya ya Umar yanaonyesha namna walivyokuwa makini masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya yale maneno wanayoyapata kutoka kwa wasiokuwa Waislamu, na namna ya kuzijibu hoja zinazoletwa na wale wasiokuwa Waislamu katika jambo la dini. Lakini pia katika aya hii yaonesha namna gani wasiokuwa Waislamu wanaofuatilia Uislamu. Kiasi huyu Myahudi ameweza kufuatilia aya za Qur'an na kutambua nafasi ya aya hii katika maisha ya Waislamu. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Aliyokamilisha dini ni Allah tabaraka wa taala. Hivyo dini yetu ya Uislamu Allah ameikamilisha, haina mapungufu, haihitaji ziada wala haihitaji kurekebishwa na yeyote. Kila mwenye fahamu na uwezo wake wa uelewa, basi ukomo wake ni kwenye dini, kwamba vile ilivyoletwa katika kafa lake ndivyo itakavyobakia. Lakini pia Allah akasema katika hiyo dini, wa atmamtu alaykum ni'mati, nimetimiza juu yenu neema zangu. Dini ni ya kwenu, ameinasibisha kwetu dini, yeye katuchagulia sisi dini. Ukamilifu wa dini kaunasibisha kwake, yeye ameikamilisha dini. Kisha akasema ametimiliza neema zake kwenye dini. Kwa hiyo Waislamu watakapohitaji kuneemeka na wakahitaji maisha mazuri, wakahitaji kufanikiwa katika dunia yao hii na akhira yao, faliyatamassaku bilislam, washikamane na Uislamu dhahiran wa batina, nje na ndani. Lakini Allah akamalizia akasema waraditu lakum alislam dina, nimeridhia kwenu Uislamu wenye dini, kwa maana msifuate dini nyingine isiyo ya Uislamu, na hakuna dini nzuri kama dini ya Uislamu. Hivyo Myahudi huyu alifahamu vizuri aya hii na akaiona ni aya imejaa furaha ndani yake, kitu kimekamilishwa na Allah, na ndani ya ukamilifu wake kimeridhiwa, na ndani ya kuridhiwa kwake zimewekwa neema zake Allah humo, kwamba Waislamu watakaporudi humo basi neema zote wanazo. Katika surati Al-Baqara Allah ameeleza kisa kirefu kidogo, habari ya Nabiullah Ibrahim na habari ya Nabiullah Yaqub. Ibrahim ambaye alipewa dini hii ya Uislamu, Allah anasema wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, usia huu wa kukamatana na dini na kuitunza dini na kuihifadhi, Ibrahima aliwahusia watoto wake na Yakubu aliwahusia watoto wake. Wakawaambia watoto wao, ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun, wanangu Allah tabaraka wa taala amekuchagulieni dini. Mchaguzi wa dini ni Allahu tabaraka wa taala. Hii ni nafasi bora iliyoje, wewe kuwa na kitu kilichochaguliwa na Allahu tabaraka wa taala, khaliqu samawati wal ard, maliki almulk, ndiye aliyochagua dini hii. Ibrahim na Yaqub wakawahusia watoto wao, msife ila mhakikishe mnakufa mkiwa Waislamu. Mbele ya aya hii Allah akaeleza habari ya Nabiullah Yaqub, akasema Allah tabaraka wa taala, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah anasema am kuntum shuhada, nini mlikuwa watu mashahidi, mlikuwapo idh hadara yaquba almaut, wakati huyu nabii Yaqub amefikiwa na kifo, yuko katika sakarati almaut, maradhi ya kifo, Nabiullahi Yaqub akawakusanya watoto wake Yusuf na ndugu zake, watoto 11 akawakusanya watoto wake wote. Kisha akawauliza watoto wake, swali analowauliza watoto wake, ma ta'buduna min ba'di, ni nani mtakayemwabudu baada ya kuondoka kwangu? Mimi naondoka na kufa, lakini nimekuleeni katika malezi ya dini. Sasa mimi naondoka, nani mtakayemwabudu? Watoto wakamwambia baba yao, na'budu ilahaka, tutamwabudu sisi mola wako wewe, wa ilaha abaika, na huyo huyo ndiye aliyekuwa akiabudiwa na wazee wako waliokutangulia, Ibrahima, Ismail na Ishaqa, ilahan wahida, naye ni Allah mmoja peke yake. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake yeye ni Waislamu, wanyenyekevu watiifu wa amri zake. Yaqub akafa, moyo wake una utulivu, moyo wake una amani, baada ya kupata tahkiki kutoka kwa watoto wake kwamba vile alivyotaraji ndivyo ilivyo. Sasa usia huu wa kushikamana na dini na umuhimu wa dini, pia Allah tabaraka wa taala ametueleza katika surati Yusuf. Surati Yusuf inazungumzia habari ya Nabiullahi Yusuf alayhi salam, katika watu Allah aliwaneemesha akawapa neema ya uzuri ni Yusuf alayhi salam, uzuri ambao hapakuwa na mtu wa kufanana na Yusuf katika uzuri. Hata kisa chake katika Qur'ani tunaelezwa na Allah tabarak wa taala, pindi yule mama alipolaumiwa, kweli waweza kumtaka kijana wako wa nyumbani kwa ajili ya tendo la ndoa? Ni jambo la fedheha sana. Mama akaandaa karamu kubwa, vyakula mbalimbali akaweka, na akampa kila mwanamke, akampa kisu atajihudumia mwenyewe. Lengo la yule mama ni kuondoa lawama aliyopewa, watu waone kwamba jambo lake lile ambalo lilomkuta si jambo dogo. Kwa mtu asiyekuwa na imani haliwezi. Wale kina mama walipopewa zile karamu, wamehudhuria pale, wamekaa, sasa kila mmoja atajihudumia mwenyewe na kisu chake. Mama akamwambia Yusuf, Yusuf ukhruj alayhim, Yusuf toka kwa hao kina mama. Sasa wakakuona wewe, chukua picha uilete, wakati unakula unajihudumia chakula kizuri kwenye hafla kubwa kama hiyo, hivi yawezekana kikatokea kitu kikakushughulisha kikawa ni kizuri kuliko kile chakula? Hicho kitu kitakuwa na uzuri wa namna gani? Alipotokeza Yusuf mbele ya halaiki ya wale kina mama, Allah tuambia wale kina mama walikata mikono yao, wala hawana habari, na wakaapo wakisema, hasha lillah, ma hadha bashar, huyu sio mwanadamu wa kawaida, huyu sio mtu, huyu hadi hakuna mtu mzuri kama huyu, huyu ni malaika mtukufu tu huyu. Watu wanakata mikono yao kwa uzuri wa Yusuf, na hawatambui kama wanakata mikono. Mnafikiri uzuri wake ulikuwa namna gani? Na yupo kati yetu ambaye alipita mahala alafu watu wakasahau kula, wakamtazama yeye japo wanakula mahindi pale kwa muuzaji. Ipo chotokea hii kwamba kwa uzuri wa mmoja wetu tu basi watu alamuhindi wake mdomoni akausahau kwa sababu yako wewe? Hamna. Lakini Yusuf nafasi hii aliyokuwa nayo na uzuri huu, wakati anatoa shukrani zake kwa Allah, hakuihesabu kama ni katika neema ya uzuri. Katika Yusuf mbele, Yusuf alipokuwa amshukuru Allah anasema, Rabbi qad ataitani min al-mulk, mola wangu hakika umenipatia mimi sehemu katika ufalme, wa allamtani min tawili al-ahadith, umenifundisha ilmu ya kuzijua ndoto wanazoota watu, fatira samawati wal ardi, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi, tawaffani musliman walhiqni bisalihin, anamuomba Allah amfishe akiwa Muislamu. na siku ya kiyama amkutanishe na waja waliokuwa wema. Kwa suala la dini, hili athari ambayo Yusuf ameipata kutoka kwa baba yake, na baba yake kaipata kutoka kwa baba yake, na baba yake hivyo hivyo, ni silsila ya malezi bora ya dini ambayo imeanza kwa mzazi wa kwanza Ibrahim na imeendelea mpaka kwa watoto na wajukuu. Na Allah katuambia na sisi umati Muhammad, kama ilivyokuja katika Qur'an, ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa hiyo kutamasaka na dini mpaka mwisho wa maisha yako, roho yako inatoka, unahakikisha umeuhifadhi Uislamu wako, umeitunza dini yako. Hakuna chenye thamani kama dini, hakuna kinachofikia thamani ya dini katika dunia hii, hakuna. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, katika hadithi ambayo ameisimulia sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, ameipokea hadithi al-Imam Abu Daud katika Sunan, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anasema: idha tabaya'tum bil 'ayna wa akhadhtum athnab al-baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. Mtume anasema katika hadithi hii, pindi mtakapoanza kufanya biashara kwa riba, kashughulishwa na biashara zenu, lakini njia mnayotumia riba, mnaangalia namna ya kuingiza mizigo yenu, lakini hamuangalii madhambi yanayopatikana katika riba mnazofanyiana katika biashara zenu. Hilo la kwanza. La pili, wa akhadhtum adhnab albaqara, mkashika mikia ya ng'ombe, manake kwa kufuga ng'ombe wa maziwa ama ng'ombe wa kulima ama ng'ombe wa nyama. Na jambo la tatu, waradaitum bizari, mkaridhishwa na kilimo. Haya mambo matatu yamesimama uchumi wa watu: biashara, mifugo na kilimo. Watu wameangukia huko, kwa kila mmoja akaenda mbio anavyojua mwenyewe, kwa sababu ya kushughulika na haya matatu ambayo ni msingi mkubwa wa kuimarisha dunia ya mmoja wetu. Wataraktumul jihada fi sabilillah, mukaacha wajibu katika wajibu wa dini, kuipigania dini ya Allah. Dini ya Allah ikaachwa, hakuna mtu wa kushughulikia dini, hakuna mtu mwenye habari na dini. Duka la mtu lina thamani kuliko dini ya mtu. Dini kapewa shekhe msikitini, kama hivi harusi ndio shekhe afanyika thamani yake, au sio? Harusi ikishaisha shekhe na nafasi nyingine, ama shekhe kafanya bwana, hii biashara mimi sijacheza bwana, eh, mimi bwana hii bali nimepata kwa shida bwana. Sasa vipi bwana, kila siku mnakuja kwangu tu, kwani niko peke yangu? Ala. Lakini huyo huyo mtoto akianguka amefariki, amtafuta shekhe yuko wapi? Shekhe mtoto wangu amefariki bwana. Ala. Kwa hiyo shekhe anapatikana mtu kafa, shekhe anapatikana mtu anaoa, shekhe anapatikana mtu mgonjwa akaombewe dua. Kuna nafasi nyingine ya shekhe? Sasa dini imeachwa na watu hawana habari na dini wala hawana haja ya kushughulikia dini. Lakini sababu za msingi ni nini? Ni haya maisha: biashara, kilimo na mifugo. Watu wameshughulikia haya. Sasa mtume anasema mtakapokuwa na hali hiyo na mkaacha kuishughulikia dini ya Allah tabaraka wa taala, dini ambayo Allah amekuridhieni iwe dini yenu, bahati kubwa mmeipata hii, au akakuchagueni nini mwe Waislamu na akakuchagulieni dini yenu ni Uislamu, akaitimiliza dini hiyo akaileta kwenu na mtume akakuleteeni, wafundishe waja wangu dini yangu, na dini ikafundishwa, masahaba wakasoma kwa mtume, wakaichukua dini kwa mtume, wakafundisha tabi'i, tabi'i wakasoma dini kwa masahaba, wakafundisha tabi'i, tabi'ina, ikaja dini kwenye vazi lake mpaka leo inasomeshwa. Na watu hawajui dini wala hawana habari na dini. Wataraktumu aljihada fi sabilillah, sallatallahu alaykum adh-dhulla, Allah atakusalitishieni udhalili, yani Allah atakupigeni fimbo ya udhalili. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, hautaondoka kwenu udhalili mpaka mrudi kwenye dini yenu. Dini yetu, turudi kwenye dini yetu. Dini yetu ni dini gani? Uislamu. Turudini kwenye Uislamu. Tukirudi kwenye kwenye Uislamu huu udhalili na huu unyonge, na haya tunayoyapata katika madhila yataondoka. Swali yataondokaje? Sio kazi yako. Kazi yako ni kurudi kwenye dini. Tufahamia na vizuri maagizo ya mtume, na mtume wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hatamki mtume kwa matamanio ya nafsi yake tu, kwamba hawa ya nafsi imependa atamke hivi afanye hivi. Ah, ni wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Watu warudi kwenye dini, na kurudi kwenye dini maanake ni kufanyia kazi sheria za dini, kushikamana na mafundisho ya dini, kufuata mwongozo wa dini. Hii ni neema ya Uislamu ametupa Allah tabaraka wa taala, na hatukuwa nayo sisi. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala ameeleza kuwa neema ziko namna mbili. An-ni'matu ni'matan, neema ambazo Allah amezitoa kwa waja wake ziko katika namna mbili. Namna ya kwanza ni ni'matul mutlaqa, na namna ya pili ni ni'matul muqayyada. Ni'matul mutlaqa ka ni'matus siha fil jasad, neema ambayo Allah ameitoa itlaq, kampa yoyote, hakuchagua, kama vile mfano wa neema ya afya katika mwili wa mtu. Allah mpa afya yoyote. Angalia sisi tukisahau kulala na neti au kuweka dawa ya mbu kwenye vyumba, tukiamka asubuhi tuna malaria, au sio? Machokorao wanalala kwenye majalala na mabarabarani, nani ana malaria? Kuna mtu anatamani apate afya ya wale jamaa wa mizigo ya magunia, gunia la viazi kilo 100 ngapi, mtu aliweka kwenye bega lake afuatembea polepole mpaka aliweka kwenye meza ya mtu. Ukiambiwa wewe tukuwekee, usimame, au sio? Ni neema ya afya Allah anampa yoyote. Neema Allah anapa neema ya jaha, madaraka, mtu anakuwa ni kiongozi, baba yake kiongozi, yeye mwenyewe kiongozi, mdogo wake kiongozi, kana kwamba ule uongozi ni wa familia fulani, na hata mkijaribu kutoa hautoki. Au haziko familia hizo? Ziko nyingi. Kuna watu Allah kawapa neema ya ghina, utajiri, ni matajiri tu, wala hawana haja kukuibia shilingi yako, na hizo pesa hata wakisitumia hawamalizi. Allah kawapa. Hii ni ni'matun mutlaqa, Allah mpa yoyote, wala hahitaji kwamba huyu awe Muislamu ndio nimpe, ama huyu awe kafiri ni mnyime. La, huyu ni mwanaume ama huyu ni mwanamke. La, umekwenda shule, hukwenda shule. Ni wangapi tawajua sisi? Hawajui kuandika wala kusoma, yani hawakwenda shule ya dini wala shule ya sekula, hawajakwenda, na ni matajiri wakubwa. Si wako wengi tu hao? Nani kawapa? Allahu tabaraka wa taala. Hii ni neema, ni neema ambayo Allah ampa yoyote amtakaye. Neema ya kupata watoto wengi, wewe unahangaika upate hata mmoja, unajitahidi, umeoa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wake wanne, una watoto wanne, mwenzako ana mke mmoja na watoto 12. Yeye akisema wewe na wa pili na wa tatu, atakuwa na watoto wangapi? Eh? Mtu ana watoto 30, ana watoto 40, ana watoto 50, watoto tele, Allah anampa tu. Na hali yake duni maskini, lakini anazaa tu. Na wale wanakuwa wenye kusoma wanasoma, na wasiosoma hawasomi. Kila anazaa tu. Hii ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa neema hii ni mutlaka, kana kwamba sio neema, kana kwamba sio neema, yani kana kwamba haina thamani mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo anampa yoyote. Kitu kisichokuwa na thamani waweza kuchagua wa kumpa? Si utakitupa pale barabarani, atakayeokota na aokote, kwa hiyo atakayekitaka atachukua, lakini kikiwa na thamani utakidondosha? Muangalie mtu akiangusha shilingi 1000 yake anapozunguka barabarani kuitafuta. Waweza kumwona mtu anatochi usiku, shekhe, vipi nimeangusha 1000 yangu hapa? Angusha 1000 waangaika hivi shekhe? Ndio nilikuwa nayo hiyo hiyo peke yake, nataka kuanzia asubuhi. Sasa taanza vipi mimi asubuhi? Wengi tunaona, au sio? Na wangapi wanajiua kwa sababu ya kuibiwa pesa ama kuharibikiwa ama kupotelewa? Lakini kwa Allah haina thamani, hampa yoyote. Anayeabudu jiwe anapewa, anayeswali anapewa, na asiyeswali anapewa, wote wanapewa. Hii ni neema tu mutlaka. kisha Ibn al-Qayyim akasema neema ya pili ni ni'matun muqayyada ay qayyadahu Allah tabaraka wa ta'ala ala al-muslimin faqat. Allah kaipelekeza neema hii kwa watu maalum wa Islam tu, wa hiya ni'matul Islam wa Sunnah, ni neema ya Uislamu na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii watu maalum, au kuna mtu mmoja wetu alipeleka maombi yake kwa Allah, ya Rabbi njalie niwe katika Uislamu, akachukua barua yake akaileta msikitini ili ombewe dua ifike kwa Allah. La ahad. Allah katujalia sisi kuwa Waislamu, na akawajalia kuna wengine wakubwa, matajiri wakubwa, wana thamani kubwa na degree 3-4, lakini wamkuta kwenye sanamu apiga magoti anadia, analililia sanamu limsaidie matatizo yake, hajui wapi aende. Sasa neema ya Uislamu ni neema kubwa mno. Allah asema, wa amma thamuda fahadainahum fastahabu al'ama ala al-huda. Watu wa Thamudi tuliongoza, hii ndio njia, huu ndio mwenendo, hii ndio haki. Wakakataa, fastahabu al'ama, wakachagua upofu, kafiri, wakaacha Uislamu. Sasa sisi Allah katujalia tumeupata Uislamu, tumezaliwa Waislamu, ama hata kama mtu kasilimu, alhamdulillah, ni neema kubwa kuliko neema zingine. Vipi tunaitunza neema hii? Vipi tunaihifadhi neema hii? Allah tabaraka wa taala ameeleza kwenye Qur'an akasema, walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin. Wale walioamini wakaukubali Uislamu wakamwabudu Allah tabaraka wa taala wakakaa kwenye dini, lakini hawakutosheka wao na watoto wao wakajitahidi kuwahifadhi kwenye dini, familia zao wakazitunza kwenye dini, watabaatuhum dhurriyatuhum biimani, na watoto wao wakawafuata wazee wao katika imani ile, watoto wakawa kama walivyo wazazi wao, watoto wameshikamana na dini, watoto wanaifahamu dini yao. Sasa wewe mzazi utakapokufa katika hali hiyo ya imani, na watoto wako na wao wakafa katika hali hiyo ya imani, Allah anasema alhaqana bihim dhurriyatahum, tutawakutanisha wale wazazi na watoto wao peponi, wewe na mke wako na watoto peponi. Wama alatnahum min amalihim min shay, na hawatapunguziwa chochote katika amali zao, yani baba hatopunguziwa ili aishi na mtoto wake pamoja, wala mtoto hatopunguziwa ili akaishi na baba yake pamoja. Allah anataka kuwapa furaha viumbe wake. Namna gani kuzilea familia zetu? Namna gani kuwaridhisha dini kwa watoto wetu? Ameeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan, والحديث متفق عليه. انتم ينسيما من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يولي أنا يتكي خيرنا الله إن الله نقوم تكي خير جواك بس هم فقه كتك دين هم فأتنبوز ودين أفهام ودين أكواني أنت يمون أن يدين هلاف أنا يفهام دينيك نخيري كبسانا kuifahamu dini. Mnafikiri kuna njia gani ya mkato ya kuifahamu dini? Naam. Naweza kutusaidia. Njia ya mkato kwamba kidogo utakwisha ifahamu dini. Ipo. Salamu alaykum. Sheikh Mulela salamu. Tunahitaji kuwa na tafakuhi katika dini. Tunahitaji kuifahamu dini. Ipi njia ya kuifahamu dini? Hatuhitaji njia ndefu. Tunahitaji njia fupi. Ndio maisha yetu wa binadamu, tumeumbwa tunataka vifupi vifupi. Sisi tumeumbwa tunapenda vifupi vifupi. Yaani hatupendi shida, au sio? Hata ukiotoka hapa unakwenda hospitali, njia ipi ya karibu? Ipi njia ya karibu? Zote zitafika. Sasa ya karibu ipi? Tunataka wepesi. Sasa upi wepesi wa kuijua dini? Naweza kutusaidia mmoja? Hamna. Njia nyepesi ya kujua dini. Sheikh, unaweza kutusaidia kidogo? Usomo. Hamna njia nyingine ni tuweza kuitumia tukaijua dini? Na ufahamu. Oh, ha. kwa na elimu afukao unaofahamu. Sasa ufahamu unapatikana wapi sasa? Ufahamu totoa wapi? Tunahitaji ufahamu wa kuifahamu dini, unapata wapi? Sio utambuzi utoa wapi? Kwenye elimu kwa kusoma. Kwa hiyo rudi kwa shekhe. Kwa hiyo hamna njia ya mkato ya kujua dini zaidi ya kusoma. Sindio? Yaani njia ya shoti katika kujua dini haipo. Ni njia ya kusoma na kumuomba Allah kupe fahamu ya elimu. Upate kuifahamu dini. Na hakuna jambo mtume kaamrishwa na Allah aombe nyongeza ya ziada isipokuwa ni ilmu peke yake. Wa qul rabbi zidni ilma. Muhammad sema Mola wangu niongezee elimu. Hakuomba kuongezewa mali wala kuongezewa chochote. Aongezewe elimu. Sasa maafa tuliyokuwa nayo sisi ni kutoifahamu dini. Haya ndio maafa. Na kizazi chetu hatukirifishi dini kwa sababu hatuifahamu dini. Kwa hiyo na wao wanaishi kuwa ni family za watu Waislamu wasioifahamu dini. Uko mbeleni kutakuwa na shida kubwa sana. Lakini wewe mzazi utaulizwa na Allah juu ya hawa watoto wako. Na juu ya nafsi yako wewe mwenyewe utaulizwa nafsi yako na family yako. Mnafikiri wazazi wangapi wanapoteza pesa zao kwa ajili ya kusomesha watoto wao dini? Ni wengi au ni wachache? Wachache. Ukikaa hapa barabarani mkasema leo tunataka tufanye sensa hapa msikitini kwetu tujue Waislamu wanaojua kusoma Qur'ani, mkaanzia hapo mwanzo wa mtaa mkafika pale mwisho, mtapata hesabu yake kama ni watano au ni kumi au mkapata watatu. Na hao watatu kuna mmoja anajua kusoma kwa kutataa, yani herufi hazikai sawa sawa. Wawili ndio wanaweza kusoma vizuri. Sasa ujiulize, kwa nini hao wote wengi hawajui? Kuna tatizo gani mpaka wengi wakawa hawajui? Na wale wanaojua ukarudi mara ya pili, anayejua maana ya yale anayoyasoma asahamna. Kwa nini we hakuna? Lakini mkitoka mkasema tunahitaji kufanya sensa hapa mtaani kwetu, watu wanaojua kusoma na kuandika kizungu, kuandika baba, mama, mjomba, shangazi, nilikwenda sokoni, moja ongeza mbili, mbili utoe tatu, hapo mtaani mpaka mkafika mwisho hamtampata asiyejua. Au hilo haliko hivyo? Na mkimpata asiyejua kusoma na kuandika mkamuuliza, kwa nini wewe hujui kusoma na kuandika wote wanajua? Mimi nilikuwa kijijini kwa bibi na nikawa namsaidia kuchunga mbuzi, kwa hiyo sikujaliwa kwenda shule. Kimuuliza baba yake, kwa nini ulimpeleka kijijini mtoto na hukumpeleka shule akajua kusoma na kuandika? Sasa mtoto wangu huyu bwana alikuwa na matatizo ya kuumwa sana, kwa hiyo ngo bora akakaa kijijini afya kidogo itakaa vizuri. Muone udhuru mpatikana sababu yake. Muulize kwa nini hajui kusoma Qur'an. Kwa hiyo watu wameihama Qur'ani, wameiacha Qur'ani, hizo hadithi ndio usiulize. Watu hawana haja ya kuzijua hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume anasema katika hadithi imesimuliwa na Umar, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwam. Allah anawainua kwa kitabu hichi watu, wayadha'u bihi akharun. Na wengine anawaporomosha kwa kitabu hichi. Ikiwa watu watainuliwa kwa Qur'ani, ni watu gani? Ni wale wenye kuijua kuisoma na kuifanyia kazi. Na watashushwa watu hawa, hawataki kuisoma wala hawana haja ya kuifanyia kazi. Ndugu zanguni, maudhui si fupi, maudhui ni ndefu. Lazima tuufahamu Uislamu wetu. Huwezi kukinusuru usichokijua. Watu walipoacha kuisoma dini na wakakosa tafakuhi katika dini, kila ikiingia zahama katika mji wanaporomoka, na kila likiingia tatizo watu wanaharibikiwa kwa sababu hawana ufahamu katika dini yao. Ikiwa Mtume anasema anayetakiwa kheri na Allah anapewa fikhi katika dini, anapewa ufahamu wa dini, basi kinyume chake asiyetakiwa kheri itakuwaje? Hapewi ufahamu wa dini. Sasa ikiwa wewe wajiona kwamba na watoto wangu watatu hawajui dini, wewe unaweza ukasema una faida ama una hasara. Hii si ni hasara, na kama ni hasara lazima utafute njia ya kuitibu na kuirekebisha, kwa sababu hakuna kitu faida kama dini. Kwa hiyo ndugu zangu, ninakuhusieni na ninaihusia nafsi yangu, tuisomeni dini na tuisomesheni dini sisi wenyewe, wake zetu na watoto wetu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah anasema al-ilmu, elimu, qala Allahu qala ar-rasulu qala as-sahaba. Elimu ni ile ukisoma wasema qala Allahu, wasema au qala ar-rasulu, amesema mtume, qala as-sahaba, amesema sahaba. Elimu hiyo baki huko ndio kwa chimbuko la elimu. Na al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akasema al-ilm kullu al-ulum siwa al-Qur'an mushghila. Elimu yoyote midam si Qur'an ni upuuzi. Mushghila ni kitu kinachokushughulisha, yani hakikupi faida, kinakushughulisha unakwenda mbio tu. Illa al-hadith au al-fiqh fi ad-din, isipokuwa hadithi za mtume au fiqh katika dini. العلم ما كان فيه قال حدثنا علمون إلى ونقصوما ونقوط أندنياك يقوم نيرو يبتومي حدثنا فلان أخبرنا فلان ها اندو منينو هيو اندو علم وما سوى ذلك وسواس الشيطان كن يمنى هيو اندو وسواس الشيطان علم نيرزك حويشة نيو يزواتو kulubu zikamfahamu Allah, watoto wakamfahamu Allah. Kila mmoja wetu anahitaji mtoto wa kumwombea dua, utamtoa wapi kama hujamuandaa mwenyewe? Wewe mwenyewe wahitaji salama mbele ya Mola wako, utaipata vipi kama hujafanya maandalizi mwenyewe? Ndugu zangu, naomba nikatishe maneno haya na kukuhusieni kusoma na kukuhusieni kuwasomesha watoto wenu dini. Dini kwa maana ya dini, so ujanja ujanja. Dini kusoma dini kwa maana ya kusoma dini ukaijua. Na Allah atutilie wepesi na atuondolee uzito. Na mshukuru Allah tabaraka wa taala kwa afya hii aliyonipa kuweza kuyafikishieni haya. Namuomba Allah yathibitishe katika nafsi zenu na ajalie utekelezaji katika vitendo vyenu. Pia vile vile kisha natoa shukrani zangu kwa viongozi wa msikiti, Allah wahifadhi na awape afya na awajalie wawe ni katika wale wenye kuongoza watu kwenye haki. Nasi Allah atupe taufiki ya kukubali na kuyaelewa yale ambayo tunafikishiwa. Allahumma qsim lana min khashiyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu alayna masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم. Swali la kwanza umesema elimu, kwamba mtu anasoma alafu anafanya mambo ya kiibilisi, anafanya mambo ya kishirikina, mkiwaambia tusalisha na anagoma. Hauko sawa sawa, anagoma. Mimi ninachokifahamu kwa huyu mtu atakuwa hafahamu shiriki ni nini na tauhidi ni nini. Na elimu ya dini kama haumfahamu Allah tabaraka wa taala, basi usipomfahamu Allah huwezi kumwogopa. Kwa hiyo hata mtu akikwambia habari ya Allah unamwona kama akupigia kelele, kwa sababu humuelewi Allah, vipi utamwogopa usiyemjua? Ndio aona Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa Makka, jambo la kwanza wafundisha watu wamfahamu Allah tabaraka wa taala, watu waifahamu dini, watu wamfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nini haki yake. Na ndio maswali mtu ataulizwa kaburini. Mtu akiingizwa kaburini aulizwa ma rabbuka, sababu ar-rabbu inabeba al-khaliqu, ar-raziqu, al-maliku, al-mutasarrifu, almustahiqu lilibada, nani amekuumba wewe, anayekupatia riziki, anayekumiliki, anaendesha maisha yako, anastahili umnyenyekee na kumwabudu nani? Sasa huyo mtu akawa hajui. Al-Imam Ibn Qayyim asema wa ibadatu ar-Rahman ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma al-qutbani. Ibada ya Allah tabarak wa taala ni ghayatul hubbi ma'a dhulli, yani ni mtu kuwa na mapenzi ya hali ya juu kwa Allah tabarak wa taala na udhalili kwa Allah. Mtu akadhalilika kwa Allah, sasa hamjui Allah tabarak wa taala. Sasa huenda kama mtu huyo hajui. Jambo kwanza ni kujua, unajua kama hilo alifanya ni kosa? Maki wewe ambaye umemuona katika jambo na ukaliona jambo hili ni shirki, na shekhe mimi kuona unafanya hivi, wafahamu kama hii ni shirki? Ambaye misfahamu kama ni shirki bwana, mwamte mwalimu kabisa. Ah, sio hoja. Wewe unaweza kumuona mwalimu, lakini anayemjua mwalimu atakuwa nani? Si atakuwa mwalimu mwenzake au haiko hivyo? Eh? Kama mtu utakuwa hujui, huwezi kujua kitu. Kama mimi si fundi rangi, ukaja ukaniambia nikwambie hii rangi mpatiwe imekosea, nishakwambia nini shekhi? Sijui rangi ikoje wala inapakwa vipi, kwa hiyo ngumu kukwambia. Kwa hiyo ina shaka yule mtu ambaye anamuelewesha. Kama wewe umemuona katika jambo na wewe ulipata kusikia kwamba hili jambo ni shirki, na wewe umemuona yule mwalimu wako ama ni shekhe wako ama ni imamu wako analifanya, na wewe wajua kabisa hili jambo bila kutia mashaka, mbe shekhe, mimi nilipata kusikia kwamba hili jambo ni shirki, sasa wewe mbona unakuona ulifanya? Anambia ah, hili sio shirki shekhe. Kama umwambia kwa ukali kweli ataanzisha bifu. Maana kuna kule kumwambia mtu kwa kumvunjia heshima, hawezi kukuelewa kweli. Lakini kama utamwambia kwa njia nzuri na umtakia kheri, anambia shekhe, basi mimi kama basi kama unaelewa hivyo, hebu tuache kwanza. Alafu amtafuta anayejua. Shekhe, mimi nilikusikia wewe katika darasa lako umesema kwamba hii ni shirki. Unaweza kunisaidia kwenda kunielimishia ndugu yangu? Kumtajini nani? Ndugu yangu, kuna ndugu yangu ana utata na hili. Na ndio, hamna shida, pange siku. Basi utafuta siku na mita kumtembelea shekhe wako. Kwa adabu, shekhe tumekuja sisi. Lile jambo siku ile lilikuwa jambo fulani. Sasa, lile jambo hili hapa. Hebu labda msikilize ustadhi anavyolisema hili jambo. Afu kama ni sahihi pia na wewe utanisaidia. Ikiwa jambo limefanyika katika nidhamu, basi bila shaka atakubali kwamba ah, mimi nilikuwa sijui bwana kama ni kosa. Mimi nilikuwa sijui bwana. Basi inshallah. Alafu yeye tabaki ni kazi yake sasa, rekebishe ama asirekebishe. Lakini kama utaenda kwa nia kwamba ukamuonyeshe ubabe, ah, anakwambia kweli. Anaweza kukutukana, akakutukana na mzazi wako, akawa makubwa zaidi. Kwa hiyo bado mlango wa taalimu kwa umma unahitajika. Unapomwambia mtu hii ni shirki, sema mbaini shia kwamba ni shirki kivipi? Nadhani mlifahamu katika hili. Lakini kama ushambainishia shekhe, hili jambo liko hivi, na akafahamu na yeye akawa hana hoja ya jambo lake na akangangania kufanya, basi sasa huyu shekhe ni mtu wa fujo. Lakini swali la pili, unataka wewe umtoe msikitini, kati ya wewe na yeye mwenye haki ya ule msikiti ni nani? Makiweza ukaenda ukatafuta madhara yakawa makubwa zaidi kuliko manufaa. Au ukiona kama yeye ndio kiongozi wa msikiti na yeye ndio mwenye mamlaka ya mwisho na anatambulika, wewe ondoka akatafuta sehemu nyingine uswali, mwache na mambo yake. Lakini hakuna haja ya kugombana kwenye misikiti kwa sababu ya hili. Lazima yangaliwe maslahi na mafsadi, yani faida yake na hasara yake. Hasara itakuwa kubwa kiasi gani na madhara yatakuwa makubwa kiasi gani? Okay. Jambo la pili umesema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fikisheni japo aya moja. Watu hawafikishi, wamesoma elimu zao wamejifungia ndani. Somo na dalili ya kile unachokifikisha. Ama katika swala hili liko wazi kwamba Mtume kasema balighu anni walau aya, nifikishieni kutoka kwangu japo aya. Hiyo aya uwe unaijua, uwe huijui. Jibu tu swali langu fupi. Mtume kasema nifikishieni kunako dini yangu au katika ujumbe wangu japo aya. Swali, ile aya unayokwenda kuifikisha uwe unaijua ama uwe huijui? Uwe unaijua. Kwa hiyo unachokijua utakifikisha, usichokijua hakimu. Siku ukikijua utakifikisha. Twende polepole. Sasa wewe unajua kama zinani haramu, hujui? Najua. Mwambie mwenzako, shekhe, zina haramu, si unaijua? Wizi haramu, mwambie. Sijui kusengenya haramu, unajua kusengenya haramu. Usilolijua, usiliseme. Unalolijua, liseme. Sasa wewe ukaja hapa, ukaanza kusema mambo huyajui. Mimi nisikiaga tu. Usikia vipi? Usikia na kusoma shekhe. Sasa utakuja kusanya jambo ambalo hulijui vipi? Juzi mimi nilikuwa kwenye mji mmoja, tukaswali swala ya dhuhuri, imamu akasahau. Nielewe vizuri, imamu akasahau, akakata shahudi ya kwanza, raka ya pili tukainuka, hamna shaka hapo. Raka ya tatu akakata tena tashahudi. Baadhi ya watu hii ya tatu hii, imamu akainuka, akakumbuka, akafanya nini? Akasahau tena kama alikaa. Angalia mchezo ulipokuwa. Raka ya nne hakukaa, akasimama. Akaambiwa subhanallah. Akarudi chini. Mtu mmoja jirani yangu akacheka. Yule mzunguko akacheka. Mimi kafikia akacheka. Imamu alipotoa salamu, fujo ikaingia msikitini. Mmoja akasema turudie sala yote tu. Kila mtu akawa na fatwa yake. Fatwa yake, kila mtu msikiti ukawa na fatwa nyingi. Sasa bii kamwambia yule aliyocheka, wewe mbona usemi, wasemaje? Ah, mimi Allah atanisamehe tu. Akisha cheka sasa. Na hakukubali. Kacheka kwenye swala na hakakataza. Anajua kama kucheka kwenye swala ni makosa, na akacheka na akasema mimi siwezi kurudia swala sababu Allah atanisamehe. Sasa hali kama ile msikitini, unafikiri mtatatua vipi hapo? Wote wanajua, msikiti mzima wanajua. Imamu kataka kusema, jamaa anamwambia, "Hamna, umesharibu swala, turudie." Sasa huu msikiti hakuna anayejua huu. Mkiharibu masala mwarejesha kwa nani? Kwa nidhamu haipo. Nidhamu ipo kwenye dini. Kwa hiyo mtu aseme kwa watu anachokijua, asichokijua asikiseme. Simeleka vizuri. Fikisha ulichokijua, umekisoma, unakijua. Soma na kuchukua gazeti la Nuru, umekuta habari na kisa unakuja nao msikitini. Eba hicho kisa umekitoa wapi? Kwenye gazeti? Asha. Hapo gani? Wachukua elimu kwenye magazeti. Hii itakuwa haifai, hii itakuwa si sawa sawa. Kwa hiyo bado swala la kusoma liko pale pale, kwamba lazima usome, lazima ukafikishe. Sasa kama mtu atasoma alafu haendi kufikisha, dhima yake kwa Allah. Lakini yeye ataadhibiwa na la kwake, kwamba amesoma na hajaenda kufikisha. Sawa? Na wewe utaadhibiwa kwa nini hukusoma? Kwa nini hukusoma? Na uliweza kutafuta maisha yako, ulishughulikia mambo yako. Kwa nini dini yako ukuishughulikia? Utaadhibiwa. Sababu Allah haabudiwi kwa ujinga. Umar ibn Abdulaziz anasema, "Man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Anayemwabudu Allah pasi na elimu ataharibu kwa kiasi kikubwa kuliko kutengeneza. Kusoma lazima. Nadhani nimefahamika vizuri. Allah atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi. Yeah, you're on the top of your bed, right?